सरपरदार ने धीरे से कहा, मैंने पूछा था ना आपसे आपके सिंह साहब कैसे दिखते हैं, तो बताओ मुझे आपके सिंह साहब कैसे दिखते हैं। वंशिका वरदान को ही देखती रही और अचानक ही उसके मुंह से निकला, कुछ कुछ आपके जैसे। कुछ सेकंड तक वंशिका और वरदान एक दूसरे को देखते रहे। वरदान तो इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। पूरे 18 साल बाद ये पल वरदान की जिंदगी में आया था। 18 साल बाद वो अपनी वंशिका को बाहों में भरकर खड़ा था और वंशिका ना जाने क्यों उसका मन कर रहा था कि वो वरदान को ऐसे ही देखती रहे। वंशिका अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वरदान को देखकर उसे सुकून मिलता था। वो वरदान से बातें करना चाहती थी, लेकिन अपनी शर्म के चलते वरदान से बात नहीं करती थी, पर अपने दिल की बात वरदान को बता देती थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और तभी शौर्य धड़धड़ाता हुआ कमरे में आया। शौर्य ने वरदान और वंशिका को इतने करीब देखा तो उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। शौर्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी बुआ और फूफा को इतने नजदीक देख रहा था। जब से वंशिका रजावत हाउस आई थी तब से उसने वरदान से एक दूरी बना रखी थी, लेकिन आज वरदान की थोड़ी सी बेशर्मी की वजह से वो दोनों इतना करीब थे। शौर्य अब भी आंखें फाड़े वंशिका और वरदान को ही देख रहा था और तभी उसके मुंह से निकला, ओ शिट, गलत टाइम पर आ गया। शौर्य की आवाज जैसे ही वरदान और वंशिका के कानों में पड़ी, दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। वंशिका ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और जल्दी से उस कमरे से भाग गई। शौर्य के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। शौर्य ने वरदान को देखकर कहा, मैं जाने वाला था लेकिन बुआ मुझसे पहले चली गई। वरदान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि आज इतने दिनों बाद वंशिका उसके इतने करीब आई थी। शौर्य वरदान के करीब गया और वरदान के कंधे पर हाथ मारकर बोला, क्या बात है फूफा जी, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब सबके सामने डिस्टेंस मेंटेन करते हो और अकेले में डिस्टेंस खत्म कर देते हो। वरदान ने शौर्य को गुस्से में घूर कर देखा और बोला, शौर्य तुझे नहीं लगता कि तूने आज गलत टाइम पर एंट्री मारी है। इस पर शौर्य ने अपने बालों में हाथ मारकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, ओ शिट, गलत टाइम पर आ गया। इतना कहकर शौर्य भागने लगा और वरदान शौर्य के पीछे भागता हुआ बोला, साले रुक, तुझे मैं बताता हूँ। इस पर शौर्य ने तकिया वरदान की तरफ फेंकते हुए कहा, फाजी मैं साला नहीं हूँ, साले का बेटा हूँ। वरदान और शौर्य कब दोस्त बन गए थे दोनों को ही नहीं पता था। शौर्य बेझिझक वरदान की खिंचाई करता था और वरदान भी दोस्त की तरह शौर्य को ट्रीट करता था। वहीं दूसरी तरफ वंशिका की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वंशिका को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी सिंह साहब के इतने करीब थी और उसने सिंह साहब को रोका भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ पुरानी यादें याद आ रही थी। कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था, जैसे वो पहले भी सिंह साहब के इतने करीब गई हो। वंशिका पसीने में तर हो गई थी, वो अपना पसीना पोंछ रही थी, लेकिन फिर भी उसे पुरानी यादों ने घेर लिया था। वंशिका बेड पर बैठ गई और अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद सब तैयार हो गए, लेकिन वंशिका कमरे से बाहर नहीं आई। शौर्य ने फिर से वरदान के पास जाकर कहा, फूफा जी ये तो गलत बात है, आपने मेरी बुआ को इतना परेशान कर दिया कि वो शर्म के बारे बाहर ही नहीं आ रही। इस पर वरदान थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोला, शौर्य देख कर आओ वंशिका को क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई हो। शौर्य ने कहा, अरे फूफा जी कुछ नहीं हुआ, अभी उनके कमरे से आ रहा हूँ, तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। शौर्य ने फिर ऊपर से नीचे वरदान को देखकर कहा, फूफा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर का पुराना आशिक बुआ को देखे बिना रह नहीं पा रहा। वरदान ने हल्के गुस्से में शौर्य को देखा और फिर सांझ के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, जाकर बहुरानी को ले आ, ऐसा ना हो कि वो खुद और टेडी बियर दोनों को तैयार करने में ही लगी रहे। शौर्य ने हंसकर कहा, हाँ हाँ जाकर देखता हूँ सांझ को क्या कर रही है। शौर्य वरदान की बातों को हल्के में ले लेता था। उसे नहीं पता था कि जो बात वरदान मजाक में कहता है वो सच होने वाली है, सांझ हमेशा के लिए उस घर की बहुरानी बनने वाली है। शौर्य जब सांझ के कमरे में गया तो सांझ अपनी ड्रेस में उलझी हुई थी। सांझ ने एक पिंक कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सांझ ने वो ड्रेस तो पहन ली थी लेकिन उसे ठीक से कैरी नहीं कर पा रही थी, ना ही उसने अपने बाल बनाए थे। सांझ तो बस उस ड्रेस को मिरर में देख रही थी और खुश हो रही थी और बार बार अपने टेडी बेयर से भी कह रही थी, देखो डैडी मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, एकदम प्रिंसेस जैसी। सांझ को ऐसे करते हुए देख शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शौर्य अंदर आया तो सांझ शौर्य को देखकर खुश होकर बोली, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इस पर शौर्य ने कहा, हाँ तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम ऐसे बाहर जाओगी? सांझ ने कहा, तो कैसे बाहर जाऊंगी, शौर्य ने सांझ के बालों को अच्छे से सवार दिया, फिर उसने इयररिंग्स लिए और सांझ के कानों में पहना दिए, एक सुंदर सा ब्रेसलेट लिया और सांझ की कलाई पर लपेट दिया, फिर एक पतली चेन वाला नेकलेस लिया जो बेहद खूबसूरत था और सांझ की ड्रेस से मैच भी कर रहा था, उससे पहना दिया और गाउन के पीछे से जिप जो थोड़ी सी खुली हुई थी उसे बंद कर दिया। फिर शौर्य ने सांझ को देखकर कहा, अब देखो अब लग रही हो तुम पूरी प्रिंसेस। सांझ ने खुद को मिरर में देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सांझ ने हल्का सा हां में गर्दन हिलाकर कहा, हाँ मैं तो कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। फिर उसने अपने टेडी बियर को देखकर कहा, देखा टेडी, मैं अब सच में प्रिंसेस लग रही हूँ। शौर्य ने फिर प्यार से सांझ के गालों को छूकर कहा, चलो सांझ अब बाहर चलते हैं, बाहर पार्टी हो रही है ना। सांझ ने शौर्य की बाजू कसकर पकड़ ली और बोली, हाँ चलो लेकिन मुझसे दूर मत जाना क्योंकि सांझ को डर लगता है। शौर्य ने सांझ की मासूमियत देखी तो उसे सांझ पर बहुत प्यार आया। फिर उसने हल्के से सांझ के बालों को चूमकर कहा, हाँ तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, अब चलो देखो अंकल भी बाहर वेट कर रहे हैं। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो शौर्य के साथ अपने कमरे से निकलकर पार्टी हॉल में आ गई। रघुवंशी मेंशन। सब तैयार हो गए थे। दिव्यांश और शिवा तैयार होकर हॉल में बैठे हुए हर्षवर्धन का इंतजार कर रहे थे, जबकि हर्षवर्धन अपने कमरे में हीर के साथ वक्त बिता रहा था। वहीं विराज भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने येलो कलर का कुर्ता पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। विराज ट्रेडिशनल कपड़े कम ही पहनता था लेकिन जब पहनता था तो बहुत स्मार्ट लगता था। विराज पिछले 20 मिनट से अपने कुर्ते के बटन बंद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बटन उससे बंद ही नहीं हो रहे थे। अब विराज बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो गया था। विराज ने चिल्ला कर कहा, वीरा कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। वीरा जो कि अपने कमरे में तैयार हो रही थी विराज की आवाज सुनकर खुद ही गुस्से में बोली, एक काम ठीक से नहीं होता। वीरा ने भी लाइट येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था जो विराज के कपड़ों से मैच कर रहा था। वो अपना लहंगा उठाकर जल्दी जल्दी विराज के कमरे में गई और कमरे के दरवाजे से ही बोली, क्या मुसीबत है, अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। इस पर विराज ने कुर्ते के बटन्स दिखाते हुए कहा, ये मुझसे बंद ही नहीं हो रहे, इसे बंद कर दो। वीरा थोड़ा आगे आई और विराज के कुर्ते के बटन्स बंद करने लगी। कुछ ही सेकंड में वीरा ने विराज के कुर्ते के बटन्स बंद कर दिए। वीरा ने फिर दांत पीसते हुए कहा, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, यकीन नहीं आता कि तुम इतना बड़ा एम्पायर संभालते हो। लेकिन एक मामूली सा बटन तुमसे बंद नहीं हो रहा। उसके लिए भी वीरा वीरा चिल्लाने लगे, जैसे वीरा को तो कोई काम ही नहीं है। वीरा खुद में ही बड़बड़ाते हुए जा रही थी जबकि विराज की नजरें तो वीरा पर ही टिकी हुई थी। वीरा येलो लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लहंगा भी विराज ने ही वीरा को गिफ्ट किया था। लाख मना करने के बाद भी विराज नहीं माना और उसने जबरदस्ती वीरा को गिफ्ट के तौर पर वो लहंगा दे दिया। वीरा बड़बड़ाकर चुप हो गई तो विराज के चेहरे के पास अपना हाथ लेकर गई और उसे हिलाते हुए बोली, विराज कहाँ खो गए। इस पर विराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखा मैंने कहा था ना ये लहंगा तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। वीरा नासमझी में विराज को देखने लगी। विराज ने वीरा की बाजू पकड़ी और उसे मिरर के सामने लेकर आया और फिर बोला, देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। विराज ने तो बहुत सहज होकर ये बात बोली थी जबकि वीरा के चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई। विराज जब जब वीरा की तारीफ करता था वीरा के दिल की धड़कनें भागने लगती थी, वीरा के दिल और दिमाग में जंग होने लगती थी। जहां वीरा का दिल कहता था कि वो विराज से खुलकर बातें करे, वहीं वीरा का दिमाग कहता था कि वो विराज से दूर रहे क्योंकि उसका और विराज का कोई मेल नहीं। तभी विराज और वीरा के कानों में शिवाय की आवाज पड़ी, अब क्या दोनों कमरे में ही रहोगे, चलना नहीं है। विराज ने चिल्ला कर कहा, आ रहे हैं भाई, अभी तो चाचू भी नहीं आए। विराज ने फिर वीरा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया। दोनों ही हॉल में आ गए जहां शिवाय और दिव्यांश बेचैनी से चक्कर लगा रहे थे और हर्षवर्धन का इंतजार कर रहे थे। तभी पीहू भी हर्षवर्धन के कमरे से तैयार होकर निकली। पीहू ने लाइट ग्रीन कलर की प्रिंसेस फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही शिवाय दिव्यांश और विराज की नजर पीहू पर गई तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पीहू जल्दी जल्दी नीचे आई तो शिवाय ने अपनी बाहें फैला दी लेकिन पीहू भागती हुई गई और दिव्यांश की गोद में चढ़ गई। शिवाय अपनी बाहें फैलाए देखता ही रह गया। फिर पीहू हंसती हुई बोली, मैंने शिवाय भैया को बेवकूफ बना दिया ये। और फिर जोर जोर से ताली बजाने लगी। शिवाय ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, मेरी गोद में कांटे लगे हुए हैं जो हमेशा दिव्यांश की गोद में चढ़ जाती हो। पीहू ने दिव्यांश के गाल पर किस करके कहा, क्योंकि मुझे दिव्यांश भैया चॉकलेट दिलाते हैं, आइसक्रीम दिलाते हैं, अब तो कुछ नहीं दिलाते। इस पर शिवाय ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुझे भाभी दिलाऊंगा ना। शिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगे। थोड़ी देर में पैंथर भी तैयार होकर आ गया, लेकिन हर्षवर्धन और हीर अब तक अपने कमरे में ही थे। दिव्यांश ने इशारों इशारों में शिवाय से कहा, हो न हो चाचू जान पूछ कर नहीं आ रहे। शिवाय ने भी इशारों इशारों में कहा, मुझे भी लगता है चाची आज अच्छे से तैयार हुई होंगी तो रोमांस करने में बिजी हो गए। खुद का रोमांस तो कंप्लीट कर लेंगे और हम यहाँ बेचैनी से चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हीर तैयार हो गई थी। उसने पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और हर्षवर्धन ने उसे पीछे से गले लगाया हुआ था। उसने अपना चेहरा हीर के बालों में छुपाया हुआ था। हर्षवर्धन हीर को छोड़ना ही नहीं चाहता था। हीर ने धीरे से कहा, पीयू के डैडी अब बस कीजिए, चलिए नीचे चलते हैं, दिव्यांश भैया और शिवाय भैया इंतजार कर रहे हैं। आखिर उन्होंने कितना ही इंतजार कर लिया, ऐसा ना हो कि वो ऊपर ही आ जाए। क्या सच में हर्षवर्धन जानबूझकर कमरे से नहीं निकल रहा? कहीं वंशिका की तबीयत खराब तो नहीं हो गई?